Веранічка ідзе на вайну. Аднойчы ў госці да веранічнай мамы прыйшла цётка Надзея са сваім сыночкам Іллюком. Іллюк быў хлапец вельмі сур'ёзны і на 2 гады старэйшы за Веранічку. Мама з цёткай селі піць каву, а Іллюк з Веранічкай пайшлі ў дзіцячы пакой. «Будзеш гуляць у вайнушку?» – строга спытаў Іллюк у Веранічкі. «А як гэта?» «Я буду генералам войска марсіян, а ты – войска зямлянаў. Мы захопім вашу планету, і ўсе жыхары зямлі стануць нашымі рабамі. Зразумела?» «Ну, добра», – згадзілася Веранічка. І Іллюк пачаў даставаць са сваіх адцягнутых кішэняў маленькія танкі, гарматкі, пластмасавых салдацікаў і падзяляць іх на 2 войскі. Мышка Пік-Пік, канешне, не магла ўседзець у норцы. Яна вылезла з-пад шафы і звярнулася да генералаў. «Я таксама хачу гуляць!» «А ў чыім ты войску будзеш?» – запытаўся Іллюк, які ўжо сустракаўся з Пік-Пік у ранейшыя гасцяванні. «Я з Веранічкай», – адказала мышка. «Добра, але тады ў мяне будзе войска ўдвая меншае! Гэта несправядліва!» – зазначыў Іллюк. «Мне таксама патрэбен салдат!» «А ты вазьмі Максімку», – прапанавала Веранічка. «Больш усё роўна ніхто не захоча». «Дык Максім жа яшчэ хадзіць не ўмее!» – засумняваўся Іллюк. «Затое як ён поўзае!» – сказала Веранічка. І армія марсіян папоўнілася шараговым Максімам. «Ён будзе маім разведчыкам!» – вызначыў Іллюк. Веранічка прызначыла мышцы такую ж ролю. Войскі разышліся. Іллюк з Максімкам засталіся ў дзіцячым пакоі, а Веранічка з мышкай пайшлі ў пакой насупраць. «Ну што, Пік-Пік», – сказала Веранічка, – «пара табе ісці ў разведку. Паўзі ў той пакой, паглядзі, што робяць Іллюк і Максім. Пасля вяртайся і раскажы пра ўбачанае мне. Галоўнае, каб ніхто цябе не заўважыў». Пік-Пік уздыхнула і выпаўзла ў калідорчык, што аддзяляў пакоі. Між тым Іллюк гаварыў шараговаму Максіму, важна размахваючы пластмасавым пісталетам. «Мы іх у адзін момант заваюем! Адна атака, і ўсё! Галоўнае – выбраць падыходзячы момант! Таму ідзі, шараговы Максім, у разведку! Дакладней, паўзі!» Даўшы яшчэ некалькі каштоўных парад, Іллюк перакуліў манеж, у якім сядзеў разведчык, і дапамог яму выбрацца на падлогу. Максім вельмі ўзрадаваўся і папоўз толькі не ў бок дзвярэй, а да канапы, дзе валяліся яркія цацкі. «Стой! Ты куды?» Генералу давялося нямала папрацаваць, каб надаць разведчыку правільны накірунак руху. Нарэшце Максім выпаўз за дзверы і тут у калідорчыку сустрэўся з мышкай Пік-Пік. «На разведку паўзеш?» – шэптам пацікавілася мышка. «Ага!» – радасна адказаў Максім. «І я ў разведку. На нешта нецікавая гэта гульня». «Ага!» – пагадзіўся Максім. «А можа, пайшлі да мамы? Там торцікам пахне». «Мама! Мама!» – закрычаў Максім і папоўз на мамін голас. Мама ўбачыла сыночка, вельмі здзівілася, што ён выбраўся з манежа, але ўпэўніўшыся, што малеча не пабіўся і знаходзіцца ў добрым настроі, узяла яго на рукі і дала смачная пячэнніца. Пік-Пік таксама перапаў смачненькі кавалачак і не адзін. А 2 генералы сядзелі ў сваіх штаб-кватэрах і чакалі разведчыкаў з данясеннямі. Разведчыкі не вярталіся. Вайна не магла пачацца, рабілася сумна. «Я так не гуляю!» – пакрыўдзіўся Іллюк, выйшаў з пакоя і ўбачыў Максімку на руках у мамы. «Дэзерцір!» – прабурчаў Іллюк, але высвятляць адносіны не было калі. Цётка Надзея ўжо збіралася дадому. Хутка яны з Іллюком і пайшлі. Пік-Пік хутенька падбегла да Веранічкі, якая за гэты час паспела задрамаць. «Прачынайся, генерал! Мы... перемогли!»